นายยัง ชอบเผลอไปทำต่อครับ เออถ้ารู้ทันว่าเผลอไปทำไปใช้ได้ เหมือนกับเวลารู้เสร็จแล้วต้องเอาป้ายไปแขวน เราก็รู้ว่ามันจิตเป็นตุ่มแต่งนะนี่ใส่กระหมูมาสองคนได้ไม่ได้เป็นทีมใหญ ่วันนี้ไม่มีภาระรับนำมาครับ เป็นไงไหมเป็นยังไงเริ่มทำเรียบ ยังมีบ้างครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมจะลืมคิดเรื่องการปฏิบัติก็ผึ่งไว้กับโลก นี่มันสุดตรงสองฝั่งพอเราไม่ได้คิดจะทำนะก็หลุดไปเลยพอเราคิดจะทำก็แน่นขึ้นมาเลยกับข้างสองฝั่งหลงไปสองข้างการปฏิบัติจริงๆเราทำความเข้าใจกันหน่อยการปฏิบัติไม่ได้ทำอะไรเมื่อกี้ยังเล่าให้คุณสัตว์ฟังว่าจริงๆเราปฏิบัติธรรมถ้าเราดูเป้าหมายอยากปฏิบัติธรรมก็ต้องเห็นธรรมถ้าโสดาบันที่เห็นธรรมเห็นอะไรจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเห็นอย่างนี้นี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดและดับได้คืออะไรคือกายกับใจคือรูปกับนามพระโสดาบันจะเห็นว่ารูปนามคือขันธ์ห้ามเกิดดับบังคับมันไม่ได้เห็นขันธ์ห้ามไม่ใช่ตัวเราพระโสดาบันเห็นตรงนี้สักกายทิฏฐิก็ขาดเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราปฏิบัติมุ่งไปสู่การละสักกายทิฏฐิก่อนอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องละกิเลสเลยบางคนจะละราคะยังไงละโทสะยังไงไม่ใช่เรื่องเดียวพูดละราคะโทสะไม่ใช่เวลาเน้นไว้ให้คนจะเดินธนาคารต้องคุยกันเราละสักกายทิฏฐิได้ยังสักกายทิฏฐิมันเป็นความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเราจะละความเห็นผิดได้ก็ต้องเห็นถูกว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราจะเห็นถูกได้เห็นถูกก็โดยการตามรู้มันรู้ไปซื่อๆรู้ไปง่ายๆว่าร่างกายจิตใจไม่เป็นตัวเราไหมคำว่าเป็นตัวเราไหมคือบังคับได้เลยถ้าบังคับได้ก็เรียกว่าเป็นอัตตาตัวตนบังคับไม่ได้ก็บอกไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาให้เราตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆรู้สบายๆทุกคนรู้ได้อยู่แล้วอย่างเรานั่งอยู่เรารู้ว่านั่งยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้สึกได้ไหมจะก้มจะเงยรู้สึกได้ทุกคนอยู่แล้วให้เรารู้ไปเรื่อยๆรู้สบายๆเราก็จะเห็นว่าร่างกายบังคับไม่ได้นะมันกระดุกกระดิกตลอดถ้าบังคับให้มันอยู่นิ่งแล้วมันทุกข์มันเจ็บเย็นเป็นทุกข์อย่างมันหายใจเข้าแล้วมันก็ต้องหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้มันทุกข์เดี๋ยวทุกข์ตายเลยหายใจออกเราก็ต้องหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ได้ร่างกายบังคับไม่ได้ถ้ารู้แต่กายเป็นของที่บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็หิวบังคับไม่ให้หิวไม่ได้เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ไอ้ตันรู้กายกายยานุปัสสนานี่จิตใจนะจิตใจก็เป็นของง่ายใครๆก็รู้ได้เราชอบคิดเอาเองว่าดูจิตยากถามว่าโกรธเป็นไหมก็เป็นใช่ไหมรักเป็นไหมโลภเป็นไหมมีความใคร่เป็นไหมเป็นทุกอย่างกลัวเป็นไหมกังวลเป็นไหมก็เป็นมีความสุขรู้จักไหมความสุขความทุกข์ทุกคนรู้จักหน้าที่ของเราก็คือคอยตามรู้แต่จิตใจมีความสุขรู้ว่ามันสุขทุกข์รู้ว่ามันทุกข์ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสงบรู้ว่าสงบตามรู้แต่มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงอย่าไปจ้องไว้ก่อนพวกเรานั้นปฏิบัติชอบจ้องไว้ก่อนนี่คือปัญหาของใหม่ที่เกิดนานพอคิดถึงปฏิบัติจ้องรอดูใช่ไหมเมื่อไหร่อะไรจะเกิดรอดูไม่ใช่ตามรู้ตามรู้ก็คือให้มันเกิดไปแล้วก็ตามรู้มันไปไม่ยักหน้าใช่ไหมเราไม่ได้เจตนาจะคอยดูมันเหมือนไปยักหน้าแล้วเรารู้สึกอยู่ว่ากำลังไปยักหน้าแต่ถ้าคอยจ้องมันมันจะไปยักหน้าแล้วนี่มูเคร่งเครียดเพราะงั้นจริงๆแล้วเรารู้ไปสบายๆตามรู้ไม่ใช่ดักไปก่อน นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดจะพลาดจ้องไว้ก่อนหมายถึงจ้องไว้ก่อนใช่ไหมจ้องไว้ก่อนรอดูว่าเมื่อไรอะไรจะเกิดถ้าดูกายก็รอดูเมื่อไรมันจะกระดูกกระดิกดูจิตก็ดูซิเมื่อไรตัวอะไรจะปลุกจ้องไว้ก่อนไม่ได้หน้าที่คือตามรู้ก็ว่าเราทำสติปัฏฐานคือกายานุปัสสนาตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนาจิตตานุปัสสนาตามรู้จิตแต่ก็แค่มันเป็นไปแล้วก็ตามรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างโกรธเนี้ยโกรธเนี้ยต้องตามรู้นะจะรู้ไว้ก่อนไม่ได้หรือขณะที่กำลังโกรธก็รู้ไม่ได้ถ้ากำลังโกรธอยู่เนี้ยจิตเป็นอกุศลไม่มีสติหรอกบางคนพยายามฝึกอยากให้สติไวพอโกรธทุกรู้เห็นความโกรธเห็นไม่ได้ก็เห็นตามหลังหน้าที่คือตามรู้ใช่ไปดักไว้ก่อนไม่ต้องไปพยายามรู้ให้ทันเราแค่ว่าเสือไปแล้วโกรธไปแล้วตามนี่ทำไมเราถึงจะตามไม่ได้ตามรู้ไม่ได้เนี่ยมันมีอุปสรรคสำคัญสองงานหลวงพ่อสอนมานานตั้งแต่อยู่ในเด็กสอนจะเป็นเสือไปเผลอก็ตามรู้กายรู้ใจไม่ได้เผลอไปรู้แต่ความคิดใช่ไหมอันนึงก็เพ่งออกนั่งเพ่งเพ่งเพ่งไปใจทื่อพวกเพ่งเนี่ยส่วนมากก็พวกดักรู้เพ่งออกพวกเผลอไปหรือพวกใจลอยไปเลยลืมดูลืมรู้สุดตรงสองฝั่งมีไหมพูดตะเกียบว่าถ้าไม่เพ่งไหมก็หลุดไปเลยทำไงจะทำตรงกลางได้ทำไม่ได้หรอกหน้าที่คือตามรู้เท่านั้นเองตามรู้กายตามรู้ใจไปต่อไปพอเราตามรู้มากๆแล้วสติเกิดเองเนี่ยคุณศักดิ์เห็นไหมสติเกิดเองนี่จะทำไม่เหมือนถ้าเราสติเนี่ยมันเกิดเพราะว่าเราจำสภาวะได้แม่นจิตมันจำได้เช่นมันจำได้ว่าเคลื่อนไหวเป็นนี่นั่งเป็นอย่างนี้ยืนเป็นอย่างนี้จำได้จำได้ว่าสุขว่าทุกข์เป็นอย่างนี้กุศลอกุศลเป็นอย่างนี้อันไหนที่มันรู้จักแล้วปลุกขึ้นมาสติจะเกิดเองเลยแม้จะยากหน้ารู้ไหมแต่อย่าเจ้าให้เกิดนะเจ้าแล้วไหมบางคนไปนั่งนั่งไงจะได้บรรลุไหมบรรลุหรอกทำด้วยตัณหาสบายใจรู้ไหมสบายใจก็สบายใจเถอะตามรู้แล้วขึ้นดับไปก่อนหลักปฏิบัติง่ายๆมีเท่านี้พอเราตามรู้ไปเรื่อยๆในสุดเราก็รู้จริงว่าอ้อร่างกายบังคับไม่ได้จิตใจก็บังคับไม่ได้บทมันจะสุขมันก็สุขบทมันจะทุกข์มันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็อกุศลเดี๋ยวก็ไปรู้ทางตาเดี๋ยวก็ไปรู้ทางหูเดี๋ยวมันรู้ทางใจห้ามไม่ได้ดูออกไหมไปทางตามันก็ไปไปทางหูมันก็ไปเลือกไม่ได้เลยซ้ำเลยอุตส่าห์เอาจะเลือกอุตส่าห์หาเทียนมามันต้องเพ่งนึกว่ารู้ด้วยตาอย่างเดียวไม่จริงหรอกไปรู้ด้วยตาแป๊บเดียวก็มาที่ใจจริงจริงบังคับไม่ได้จิตเป็นยังไงจิตไปทำอะไรเมื่อกี้เนี่ย ทำดู เห็นไหมจงใจไปดูนึกออกไหมว่าจงใจไปดูกลายเป็นหลงดูต้องรู้เลยไม่ได้จงใจถึงจะรู้จริงจริงไหมจับรู้ไหมแต่ถ้าเพ่งไว้ก่อนใจก็จะทื่อๆใช้ไม่ได้นะไม่จบด็อกเตอร์วันนี้ด็อกเตอร์เยอะอยู่เรียนในวิศวะ โยธาน ึกว่าไม้ไทยมันดีกว่า อ ่ านมาทางที่ครึ่งแล้วยังไม่ได้เรียนไม่ไปถึงไหนนะครับเลยกลัวถ้าอย่างนี้อีกสักสิบเท่ากันสามสิบปีนี้ก็จะ เดี๋ยวที่จับสายไปไหมเริ่มต้นของพวกเราที่เป็นสามัคคภูมิต้องฟังให้เข้าใจก็มีสัมมาทิฏฐิด้วยก่อนสัมมาทิฏฐิอริยมรรคเลยเริ่มจากสัมมาทิฏฐิแต่พอเรา ฟังแล้วเรารู้ว่าหลักปฏิบัติเป็นไงมันจะเริ่มสติในทางปริยัติก็เริ่มจากสมาธิสี่ในทางปฏิบัติก็เลยไปเริ่มจากสมาสติมีสมาสติก็คือไปตามระลึกรู้กายเนืองๆตามระลึกรู้เวทนาเนืองๆตามระลึกรู้จิตเนืองๆมีสมาสติตามระลึกไปสักว่าระลึกในใจตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงนั่นคือสมาสมาธิในขณะที่มีสติมีสมาธิอย่างนี้อกุศลไม่มีกุศลจะเดินขึ้นเลยเป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียรชอบในการปฏิบัติตัวที่ลงมือปฏิบัติคือตรงที่สัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพอทำมากๆตามรู้กายรู้จิตมากๆเลยถึงรู้ความจริงรู้กายกับจิตไม่ใช่ตัวเราคือสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นผลของการปฏิบัติสัมมาทิฏฐิตัวจริงงั้นเราฟังให้รู้เรื่องไม่ใช่เริ่มปฏิบัติที่การลงมือทำไม่สังเกตไหมว่าไม่ลงมือทำถึงจะทำฟังก็ฟังไปอย่างครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ก็ช่างแต่ฉันจะจ้องอย่างนี้มันไม่เลิก ทางนี้เลิกนะครับ ยัง นึกว่าไม่จ้องแล้วก็ยังจ้อง อยู่แต่มันเบาลงทั้งเพราะว่าเบาลงเพราะว่าไม่ค่อยได้จ้องแต่กลับมาเมืองไทยแล้วเวลาว่างเยอะเริ่มจ้องหนักก็มีสังเกตไหมว่ายังทำอยู่นั่นแหละเวลามันเกิดการกระทำเรารู้ทันว่าทำเลยทันทีที่รู้ทันว่าทำนั่นปฏิบัติเสร็จแล้วทำอยู่หรือไม่เนี่ยหัดรู้ทันตรงนี้ทันไปเลยมีคนมาบอกว่าเฮ้ยหลวงพ่อสอนให้ตามรู้ไปเรื่อยๆระยะระยะจะต่างกันหรือเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนให้ขยันรู้ไปเรื่อยๆก็ได้การตามรู้เนี่ยเพื่อหัดให้รู้จักตัวสภาวะถ้าเรารู้จักตัวสภาวะนั้นพอเราจะดูกระดิกหรืออะไรขึ้นมาสติจะเกิดสิ่งหลวงพ่อเทียนเริ่มต้นด้วยการหัดจะดูกระดิกจะดูกระดิกแล้วอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่คิดเรื่องมือก็เพ่งเรื่องมือเพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกอย่างหลวงพ่อเทียนขยับก็ได้ขยับแล้วเพ่งมือรู้ว่าเพ่งมือหัดรู้สภาวะถ้าขยับแล้วคิดเรื่องมือรู้ว่าคิดเรื่องมือให้รู้สภาวะเห็นรูปไหวสักว่ารู้รูปไหวเห็นสภาวะนี่จงใจเคลื่อนไหมจงใจเคลื่อนจะดูจงใจทำจะผิดธรรมชาติรู้สึกไหม คร ับ จะรู้ว่ามีการทำอะไรสักอย่างอยู ่รู้ทันว่าเนี่ยทำมาเรียบร้อยแล้ว ก็คือตั้งใจทำความผิดเพื่อให้รู้ว่าอย่าง นี้อย่างนั้นก็ได้เกิดใจก็คือผิดแล้วผิดเลยทำผิดไปแล้วชำนาญมากขึ้นต่อไปเพลินใจนิ่งเราจะทำหน้าอยู่หน้าแต่ล้วนถ้าทำแล้วเป็นใจยังเป็นใจยังนิ่งนิ่งทื่อๆหลวงพ่อเทียนอ่ะเทียนขยับหลวงพ่อเทียนพูดได้ด้วยหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนไม่ได้เอามือหลวงพ่อเทียนเอาความรู้สึกแต่รู้สึกหลวงพ่อเทียนดีๆเยอะนะหลวงพ่อกำเขียนอะไรกันดีสอนไม่ให้รับคิดไม่ให้หลงไปในความคิดบางทีภาษาพูดไม่รู้อย่างสายหลวงพ่อเทียนนี่จะสอนให้ดูความคิดผิดปริยัติสิดูความคิดดูความคิดก็ไม่เห็นปรมัตถ์ผมคิดคำว่าดูความคิดไม่ได้แปลว่าให้ไปดูความคิดให้ไปดูเรื่องที่คิดไม่ใช่ให้รู้ทันว่ากำลังคิดแล้วไม่จะได้ไม่หลงคิดไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็จะอยู่ในโลกของความรู้สึกตรงภาษาเวลาไปถ่ายทอดคลาดเคลื่อนอย่างง่ายคนที่เรียนปริยัติไม่ได้รู้สภาวะเขาไปได้ยินบอกให้ดูความคิดเลยมันโง่สอนผิดจริงเขาก็ไม่ผิดหรอกมีไปคิดใช่ไหม คร ับ ถ้าเป็นสายหลวงพ่อเทียนก็รู้ว่ามันแอบไปคิดนี่คือดูความคิดพอรู้แล้วอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกตัวยังเกิดขึ้นที่แต่ละสำนักจะมีบัญญัติหรือไม่เหมือนกันเวทีต่างต่างลูกศิษย์หรืออะไรอย่าทะเลาะกันเนี่ยทำไมอาจารย์ว่าอย่างนี้จริงมันอันเดียวกันเลยภาษาพูดต่างกัน ถ้าเราจับตัวสภาวะได้ข้างหน้าเหมือนกันหมดเลยทำอะไรจบไม่ห้ามห้ามไม่ได้นะหรือว่าห้ามไม่ได้รู้สึกตัวทำไม่ได้ถ้าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันจะเผลอห้ามมันได้ไงห้ามได้มันก็เป็นอนัตตาทำอะไรหัดอย่างนี้นะพอเราเช็คตัวเองเรื่อยๆต่อไปพอมันเมื่อยปุ๊บสติจะเกิดเองเดี๋ยวรู้ทันขึ้นมาทำอะไร เพ ่ ง ครับเพ่งแต่ภาพบอกว่าไม่ทำนะ ดูเพ่งนะแต่มันก็ยังเพ่งอยู ่ฉันนี่ต้องรู้ทัน เป็นเหมือนมีอะไรบิดบีบ การที่รู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละวิปัสสนาในวิปัสสนาไม่ใช่การนั่งทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการรู้ตามความเป็นจริงของเขาอยากรู้ตามความเป็นจริงเบื้องต้นก็ตามรู้ไปตามรู้ไปเรื่อยๆทำอะไรนะ หน ัก ครับ ทำไมมันหนักล่ะ เหมือนมันขวนจีบครับ มันต้องกลัวก็รู้ว่าแล้วใหม่ละใหม่ทำอะไร มาสักครู่คิดครับ คิดว่าคิดละจบห้ามไม่ได้ความคิดเป็นบัญญัติจริงแต่บัญญัติเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้ไม่ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาในคุณสักทำในคุณสัก ค ิดคิดว่าคิดส่วนมากเวลาเราคิดเรารู้เรื่องที่คิดเราไม่รู้ว่ากำลังคิดอยู่ใช่ไหมเราละเลยสิ่งสำคัญเห็นเอาสิ่งไม่สำคัญไปรู้ว่าคิดอะไรคิดอะไรไม่สำคัญสำคัญว่ารู้ว่าคิดกำลังหลงคิดอยู่คิดแล้วรู้ว่าคิดที่เรียกว่าสักว่าคิดคิดแล้วรู้แต่เรื่องที่คิดนะไม่รู้ว่ากำลังคิดหลงคิดไปดูรู้หมดเลยใครเดินมารู้หมดเลยไม่รู้ว่ากำลังดูหลงดูถ้าดูอยู่ไม่หลงเลยก็สักว่าดูใจก็เป็นกลางเป็นตัวของตัวเองไม่หลงทำอะไรใหม่ ไปไหนไม่ทราบ เออนะรู้ว่ามันใส่ไปแล้วพอแล้วไปไหนใช่ไหมแค่รู้ว่าไปไปอีกแล้วนะเออไม่ห้ามนะไปแล้วเราไปตามรู้ไปดูถ้าไปแล้วหลงไปคิดแล้วเราหลงไปดูแล้วหลงกูดูสอนอยู่ตรงนี้ก็คือคำว่าอย่าสกิดออกนอกอย่าหลงเลยนะแต่หลงห้ามไม่ได้ถ้าไม่ได้มันหลงไปริบรู้ไปจับสภาวะได้เอาหลงคิดแล้วหลงเพ่งแล้วหลงแสวงหาแล้วหลงดูหลงฟังทำอะไร เหมือน หันดูไปอย่าง นี้จริงๆแค่ตากระทบรูปปุ๊บมันก็เรียบร้อยแล้วครับ ตากระทบรูปกิเลสไม่ตามหลังมันหรือปัญญาจะตามหลังมันได้ที่ใหม่กับไม้นี่จับกันนะหรือไม่ได้นัดใหม่แล้วไม้ทำไรนะนี่ เพ่ง เพ่งรู้ว่าเพ่งเห็นไหมไม้ยืนยันคำตอบเดียวตลอดเรื่อง มันก็ยังไม่หายกำลังถ้าเพ่งออกมาอยู่มัน ก็คอยรู้ไปเรื่อยว่ากำลังเพ่งนะอย่าแก้นะอย่าอยากอะไรอย่าอยากเลือกเพ่งแค่รู้สภาวะตามที่มันกำลังเป็นตามที่กำลังเป็นตามที่จิตเรากำลังทำไปอยู่จิตมันชอบทำโน่นนี่เราคอยรู้ทันจิตมันทำงานตลอดเวลานะเราคอยรู้ทันเสร็จแล้วเราจะรู้อะไรไหมรู้ว่าจิตไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปดูเดี๋ยวมันก็ไปฟังเดี๋ยวมันไปคิดเดี๋ยวมันไปเพ่งห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้นี่ธรรมะอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ฝึกจนบังคับได้นะแต่ฝึกจนเห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้หมูเริ่มดูออกเนี่ยว่ามันบังคับไม่ได ้ยังครับผมก็รู้ว่าเหมือนกับเคยเห็นว่ามันห่างๆไปครั้งเดียว แค่ไปตามดูไปดิ จะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเลือกไม่ได้นะครับไม่ได้เนี่ยความรู้จริงๆแค่นี้เองทำอะไร ไปควานหา หารู้ว่าหาเรามัวแต่จะหาอะไรเราไปสนใจสิ่งที่จิตกำลังเที่ยวหาเราไม่สนใจว่าตอนนี้จิตกำลังหาอยู่ให้สนใจรู้ทันจิตกำลังหาอยู่จิตกำลังเพ่งอยู่เพ่งอะไรไม่สำคัญหาอะไรไม่สำคัญคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญรู้อะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมันกำลังทำงานอย่างนั้นอยู่ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นเอ้ยมันเลือกไม่ได้นะเดี๋ยวจิตก็จะไปดูเดี๋ยวจิตก็จะไปฟังเดี๋ยวจิตจะคิดจิตจะเพ่งจิตจะหาเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้ธรรมะก็ไปเข้าใจตรงนี้เข้าใจว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เองเลยทำงานนะ คิดครับ คิดแล้วเห็นอะไร มันก็สับสนโยกเพ่งโยกฟังหลวงพ่อเสร็จก็คิด นั่นแหละนะดูไปเรื่อยเมื่อสภาวะทั้งหมดเลยเกิดดับเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้นั่นแหละดูไปอย่างนี้จะเห็นว่าสภาวะทั้งหมดเลยเกิดแล้วดับอันไหนเกิดขึ้นมานั้นต้องดับแน่นอนดูออกไหมเพ่งเนื้อเพ่งเดี๋ยวก็เลิกเพ่งดูแล้วเดี๋ยวก็เลิกดูฟังแล้วเดี๋ยวก็เลิกฟังคิดแล้วก็เลิกคิดสภาวะทั้งหมดมีแต่เกิดกับดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ เห็นตอนเกิดนะครับนี่เห็นตอนดับจริงๆมันก็เกิดทำไมครับ เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นเบื้องต้นมันยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาจริงวิปัสสนาเนี่ยอยู่ตรงทยับพยัญญาทยับพยัญญาจะเห็นนั่นเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างนิดหนึ่งขั้นมันเกิดดับขั้นช่องว่างขั้นแต่ของเราที่เห็นเกิดดับกันแต่เห็นแบบที่ว่าอันเก่าเรารู้ว่าอันเก่าเนี่ยไม่เที่ยงหรอกเพราะอะไรก็ขณะนี้มีอันใหม่ที่ไม่เหมือนอันเก่าตัวนี้เรียกสัมมาสัญญาเป็นสัมมาสัญญาเป็นญาณตัวที่สามถ้าเกิดนี้จิตจะเป็นวิปัสสนาคือจะเห็นเองเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่น่าเชื่อแค่ตามรู้ขณะว่าขณะนี้รูปขณะนี้กับรูปเมื่อกี้ไม่เหมือนกันจิตขนาดนี้กับจิตเมื่อกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมไม่เหมือนสองอันไม่เหมือนกันต่อไปพอมันเริ่มเปลี่ยนแปลงสติมันเร็วขึ้นมีประโยชน์แค่กำลังเปลี่ยนไปเลยรู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บจะเห็นในความเปลี่ยนขาดครับลงไปเลยหรือกำลังโกรธอยู่พอรู้สึกตัวว่าโกรธหนักต่อไปอะไรไหวนิดนึงเลยยังไม่ทันรู้ว่าอะไรเกิดไหวขึ้นมาแป๊บนึงเราจะเห็นมันขาดมาแล้วในใจเราไปไม่ยิบยิบยิบขึ้นมาขาดตรงนี้เห็นได้ดับดับดับไม่เห็นไม่ได้เน้นที่เกิดเลยตรงที่ดูแล้วดับดูแล้วดับดูแล้วดับเรื่องทางพยานพยานที่ห้าขัดแก่พยานพยานเป็นวิปัสสนาที่ละเอียดขึ้นดีแล้วไหวยิบดูดูแต่ไม่ทันรู้เรื่องเลยเกิดยังไม่เต็มที่เลยก็ดับเห็นจะดับเห็นแต่ตอนเกิดแล้วก็เผลอไปตามตื่นไม่เห็นดับนี่เราไปเช็คเรียงเรื่อยๆนะแค่จะรู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอนนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันหรอกในจิตใจตอนนี้กับตอนเข้าวัดมาใหม่ๆไม่เหมือนกันใช่ไหมไปเข้าวัดมาตื่นเต้นไหมอันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นไม่เหมือนกันเปลี่ยนใหม่ทำเลยใหม ่มันตื่นเต้นคร ับ เพ่งว่าเพ่งเห็นไหมการเพ่งดับไปแล้ว คร ับเป็นการเปิดแทนใช่ไหมละหันกันเป็นสภาวะเกิดแล้วก็ดับโดยที่เราไม่ได้ต้องจูงใจดับมันของเกิดดับ อย่างหลวงอาเคยสอนแนนให้ดูขันธ์ห้าครับแยกกายแยกความรู้สึกไปถ้าผมจะทำอย่างนั้นบ้างจะเหมาะไหมครับเพราะมันทำจริงมันชอบทำตลอด ก็จะทำทำอย่างนั้นก่อนก็ได้ดู ไปร่างกายก็ถูกรู้ความสุขความทุกข์ก็ถูกรู้นะความสุขความทุกข์ก็ถูกรู้นี่เป็นจักรไปทำอะไรแต่กินไม่ทันเราคิดเรารู้แต่เรื่องที่เราคิดเราลืมกายลืมใจเนี่ยเราลืมกายลืมใจก็คือเราไม่ได้สะสมความรู้แต่ถ้าเราไม่ลืมกายลืมใจรู้ตัวรู้ใจรู้ใจเนี่ยจะเห็นการใจไม่ใช่ตัวเรา เยอะมันแตกต่างเปรียบเทียบเลย แล้วหมูทำอะไรหมู มือครับ เดี๋ยวว่ามันแค่ถัดรู้สัตว์ประหลาดเนื้อนี่ถ้าเรารู้สัตว์ประหลาดได้เยอะๆเลยหรือถ้าเราตามรู้สัตว์ประหลาดทางกายยืนเดินนั่งนอนตามรู้ไปแต่สติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทำกายยานุปัสสนาแต่อย่างเช่นเราเผลอๆอยู่เราเป็นขยับตัวเนี่ยสติเกิดแล้วแต่จะรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่หรือถ้าเราหัดสังเกตอารมณ์ทางใจไปเรื่อยๆต่อไปเวทนาที่มีกุศลและอกุศลได้เกิดสติไม่ได้เกิดการปฏิบัติมันง่ายสุดขีดเลยนะถ้าเมื่อไหร่มีการจะทำมันนั่นผิดแล้วง่ายๆตามรู้ไปใจเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงวิธีตามรู้กายมีหลักนิดเดียวไม่เจ้าสอนได้สั้นๆนะอย่างไรอิริยาบถบัพพะกายานุปัสสนาคีย์เวิร์ดของเรื่องกายานุปัสสนาอิริยาบถบัพพะก็คือเรื่องรูปยืนเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าสอนหลักไว้นิดเดียวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่ากายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ไหมกายอยู่ในการนั่งแขนใช่ครับนะกายอยู่ในการเคลื่อนไหวรู้ว่ามันอยู่มันไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราเป็นรูปมันไม่ใช่เราถ้าจะเป็นเรื่องเคลื่อนไหวล่ะสัมปชัญญะบัพพะคีย์เวิร์ดของสัมปชัญญะบัพพะอยู่ตรงไหนมีตัวที่ความรู้สึกตัวต่อให้เธอมีความรู้สึกตัวจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกระดุกกระดิกเหลียวซ้ายแลขวาทรงท่าสันท่าติดทักท่าทำอะไรก็ตามให้ทำด้วยความรู้สึกตัวยักหน้ารู้สึกตัวให้เจริญสัมปชัญญะบัพพะทำอะไร บัพพะห้ามตัวเองไหมกล่าวอะไร อะไรนะ บัพพะตัวเองไหมไปกล่าว มันไปยุ่งกับมันทำไมมันเฉยเฉยมันอยากเกาให้มันเกาไปใหม่เป็นยังไงบ้างนี้แต่เป็นยังไงบ้างเล่าไปที่เล่าไปแก้ง่วง ครับมันก็คุยหวยครับหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้าไม่เข้ากับอดีตครับจิตมันก็ส่วนใหญ่ก็แย่ๆครับมันก็มีความรู้มาก็พยายามทำที่หลวงพ่อสอนครับตามรู้ไปเรื่อยๆแต่สุดมันก็ไม่ลากไปไกลเท่าอดีตส่วนจะดีเร็วไงก็มากราบหลวงพ่อขอบคุณประเมินแล้วก็เลยชี้แนะแนวทางประกอบไปครับ การปฏิบัติไม่ได้มีเพียงขั้นขั้นการปฏิบัติก็คือมีสติหรือว่าขาดสติก็ได้เพราะฉะนั้นเราฝึกตามรู้พอเราขาดตามรู้เราเกิดสติถ้าเราเกิดสติเนี่ยต่อไปจิตเราคุ้นเคยที่จะเกิดสติสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นและจิตเนี่ยจะเกิดไปตามความเคยชินอย่างคนไหนเคยโกรธนะก็จะโกรธมากขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเคยเพ่งก็จะขยันเพ่งไปเรื่อยๆจิตเนี่ยจะไหลไปตามความเคยชินเพราะงั้นอย่างถ้าใหม่หัดตามรู้กายตามรู้ใจดูเล่นๆก็ทำเล่นๆนะจะทำจริงจังนี่เคล็ดลับเลยทำจริงจังเนี่ยก็คือทำด้วยโลภะทำด้วยตัณหาอยากทำเล่นๆเผลอๆบ้างเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้หรือจะหัดยืนเดินนั่งนอนเดินตรงๆเดินไปเห็นร่างกายเดิน แต่ผมมาอย่างนี้ทำตามรูปแบบมีปัญหาเดี๋ยวจะไปเพ่งเราเคยคิดที่จะเพ่ง จะต้องการทำประเมินอยู่เพราะอย่างนี้นะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวที่เดือนที่ผ่านมาทำผิดมันจะกลายเป็นไปเล่นความเพี้ยนกับหลวงพ่อทั้งหลายคือรอบนี้ที่พยายามปฏิบัติมันเข้าท่าทางขึ้นหรือยังครับ ไม่เนี่ยอย่าให้จิตขยับนะอย่าเปลี่ยนแปลงจิตปล่อยจิตให้อยู่แล้วก็แค่ไม่เผลอท่านแม้เริ่มทำงานแล้วสงบไหมโยนมันทิ้งไปที่ทำงานแล้วทิ้งมันไปต้องหยุดข้างนอกนะไม่เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในได้ไหมเข้าไปในความคิดเลยตรงนี้ตั้งเอาไว้ไม่ได้ต้องปล่อยทิ้งแล้วทำให้มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้คิดได้ไหมอย่างนี้เราไปคิดเราก็ลืมตัวเราเองในการปฏิบัติมันไม่ให้ทำแต่ให้ขึ้นนิ่งๆมีน้องเข้าไปข้างในแต่ว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงทำอะไรนะตอนนี ้มันยิ่งเพ่งสนิทเลยครับ เพื่อปฏิบัติ อยากเอาออกมันจะ อยากอยากนะถ้าอยากเอาออกรู้ว่าอยากเลยดูเลยถ้าเรารู้ปัจจุบันแล้วจิตจะยึดตัวที่เข้าไปยึดเพราะไม่รู้ปัจจุบันอย่างจิตเพ่งแล้วอยากแก้อยากแก้เนี่ยตอนนี้จิตไม่ใช่จิตเพ่งนะจิตมีโทสะรู้จิตปัจจุบันอยากแก้ก็รู้จิตปัจจุบันที่เพ่งก็หลุดไปด้วยแต่ถ้าไปเพ่งอยู่แล้วหาทางให้เลิกเพ่งไม่เลิกหรอกเรารู้ปัจจุบันจริงๆมันหลุดไปเอง ครับครับแล้วเราแบบสร้างฐานไว้ฐานให้เราแบบเรียนรู้อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่า ได้สติปัฏฐานนี่ไม่ใช่ทำฐานไว้ก่อนแต่สมมติเราอยากทำกายานุปัสสนาเราก็รู้ว่าเราจะรู้รูปยืนเดินนั่งนอนรู้การเคลื่อนไหวการพูดการเหยียดการพยักหน้าไม่ใช่ตั้งท่ารอดูนะว่าเมื่อไรจะกระดุกกระดิกไม่ใช่ตั้งท่านี้นะรอดูว่าเมื่อไรจะกระดุกกระดิกเมื่อไรจะหันนี้ไม่ได้เรื่องเลยแล้วมันจะยั้งหน้าไหมเมื่อกี้เนี่ยแค่นี้มันจะเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆเลยเราไม่ได้เจตนาทำ คือใช้กายเอามาเตือนเราใช่ไ หมกายของเราอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะเขามีอาการอย่างไรก็รู้ว่าเขามีอาการอย่างนั้นเขาตุกตะดิกเมื่อยแล้วใช่ไหมเป็นเด็กมันเป็นอย่างนี้เรารู้ไปเป็นเด็กก็ไม่ต้องไปทนมันไม่ได้ทำเวทนานุปัสสนาถ้าเราจะทำรูปกายเมื่อเห็นว่าขยับเปลี่ยนที่ยังบดไม่เห็นว่ารูปมันเปลี่ยนละเมื่อกี้รูปมันอยู่อย่างนี้ตอนนี้เป็นรูปอย่างนี้พยักหน้าพยักหน้าแล้วรู้สึกรู้ว่าพยักหน้ารู้ความไหวของรูปทำอะไรนะ ค ิ ด รู้ว่าคิดกลางบ้านนะแล้วไม้อ่ะทำอะไรคือเพ่งแม่ตัวแล้วดินไม้อ่ะดูออกไหมเนี่ยพอเรารู้สภาวะของเขาต่อไปพอมันเริ่มเพ่งก็จะรู้ว่าเพ่งถ้ารู้ว่าเพ่งก็อยากแต่เพ่งนะไม่อยากก็ผิด เราควรจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนครับ เรื่องต้นเรื่องเดียวจะรู้กายก็ได้จะรู้จิตก็ได้รู้กายกายเคลื่อนไหวก็รู้แต่ไม่ใช่เพ่งกาย อ๋อคิดว่าจะรู้กายคือมันจะไปรอครับ มันจะรอก็เป็นการเพ่งกายไม่รอได้ก่อน แล้วพอรู้เสร็จแล้วเราแบบปล่อยให้มันเผลอไปเลย ไม่ต้องปล่อยมันเผลอเองเนี่ยไม่ต้องแกล้งเผลอนะ สมมติว่าผมแบบพอรู้ปุ๊บแล้วมันเหมือนมันเกร็ง ใช่เกร็งรู้ว่าเกร็ง ในขณะที่แรกเฉยอยู่เป็นอกุศลต่อมาเรารู้ที่เกิดกุศลแต่ถ้าแข็งแรงกลัวจะหลงอีกเลยจ้องเอาไว้ก็เลยเกรงเป็นอกุศลอีกคนกุศลกำลังเกรงอยู่รู้ว่าเกรงได้กุศลอีกคนได้สดนะถ้าเรารู้ทันหรือก็เลิกของมันเองนะไม่ทำไรไหมเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนแล้ว ขอสมพ่อเทศอะไรนะครับอริยบทสัมพันธ์สักรอบนะครับ คือสติปัฏฐาน4เนี่ยนะทำสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้อารมณ์บางอย่างในสติปัฏฐาน4เป็นสมถะอารมณ์บางอย่างให้ทำวิปัสสนาอารมณ์อะไรเป็นกายเป็นใจเป็นรูปเป็นนามเอาไว้ทำวิปัสสนาอารมณ์อะไรเป็นสมมุติบัญญัติเอาไว้ทำสมถะอย่างหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะถ้าเราไปรู้เรื่องหายใจหายใจเข้าเนาะออกเนาะจะเป็นเพ่งบัญญัติเป็นสมถะหรือเราจิตไปจับไว้ก็ลมไหลไปฟังลมเฝ้าอยู่ที่ลมเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะวิปัสสนาจะรู้ลักษณะสมถะก็จะไปรู้ตัวอารมณ์ไปเพ่งนิ่งนี่ตัวลมหายใจทำได้สองแบบสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้อย่างถ้าเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่ยนะลมเข้าเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกับลมออกลมเข้าเย็นๆพอลมออกก็ร้อนเหมือนธาตุของลมหายใจเปลี่ยนเห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจถ้าลมเข้าเย็นลมออกร้อนลมเปลี่ยนอันนี้เป็นวิปัสสนาได้หรือหายใจไปเรื่อยๆจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขที่เข้าไปทำเวทนาวิปัสสนาหายใจไปแล้วมันเพลินรู้ว่าเพลินเป็นจิตตังอัศนานี่ก็มาถึงอารมณ์ต่อมาในกายานุปัสสนาก็คือกุอิริยาบถ4หลักของกุอิริยาบถ4ก็คือถ้ากายของเราอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นกายอยู่ในอาการยืนเดินนั่งนอนเอา4อาการคือถ้ารู้รายละเอียดรู้การเคลื่อนในกำลังเปลี่ยนอะไรนี้เรียกอิริยาบถย่อยเป็นอยู่ในสัมปชัญญะบัพพะอีกอันเพราะฉะนั้นถ้าใหม่จะทำอิริยาบถ4เนี่ยนั่งรู้ว่านั่ง แล้วก็ย้ำรู้ถ้านั่งอยู่ข้างบนย้ำไป ใช่ไม่ย้ำ แล้วมีอะไรคร ับ ก็เห็นว่าร่างกายมันนั่งเห็นว่าร่างกายมันเป็นก้อนธาตุก้อนมันตั้งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมมันไม่ใช่เรานั่งเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันตั้งอยู่ก็ได้เห็นหุ่นยนต์ตัวนี้กระดูกกระดิกก็ได้ครับต้องไปสัมผัสเนื้อแบบพักก็ได้ เห็นหน้าหนังสือที่มุมครับพอเริ่มนั่งปุ๊บแล้วก็มาดูว่าอะไร งั้นจะไปอ่านหนังสือเพราะว่าอ่านหนังสือถ้าถึงไม่ได้เจริญสติถ้าเรานั่งรู้ว่านั่งแล้วก็จะเห็นว่านั่งอยู่ไม่ได้หรอกต้องขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องถึงว่าอย่างนี้อยู่ไหมมันทันมันเมื่อยมันเลยต้องขยับก่อนเนี่ยรูปไม่เที่ยงรู้สึกไหมว่ารูปไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวรูปเป็นนั่งไม่ใช่เรานั่ง พ่อสอนว่ารู้สึกว่ารูปไม่ใช่ตัวเรากับไม่มีความคิดว่ารูปเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของอย่างอื่นถูกไหมท่านไหน คือความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เป็นตัวเราแต่เราไปคิดเอาว่าเป็นตัวเราหรือไปสำคัญนั่นหมายว่าเป็นตัวเราแต่ถ้าเรารู้สึกถึงอาการนั่งของรูปแบบนี้นะไม่ไปคิดเรื่องรูปแต่รู้สึกเอาคิดไปยักหน้าครับรู้สึกถึงการไหวของรูปสังเกตไหมว่ารูปไม่ใช่เราดูออกไหมพยายามนะเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆก็จะถอดถอนความเห็นผิดว่ารูปเป็นเราเวลาเผลอๆขึ้นมาแป๊บ

จะตั้งมั่นขึ้นมารู้กายกายไม่ใช่เรารู้จิตจิตไม่ใช่เราแต่รู้ได้ทีละขณะต้องเป็นคณิกะสมาธิ ที่หลวงพ่อเคยสอนเรื่องนิวรณ์ตั้งแต่สมัยนู้นแบบครับให้ดูนิวรณ์แล้วก็พอจับไปแล้วมันก็เลยจิต อะไรอย่างเงี้ยได้คือจริงๆถ้ารู้สภาวะธรรมตรงปัจจุบันก็ตั้งมั่นขึ้นมาเลยไปทางไหน คิดครับ แล้วตอนนี้ล่ะไปทางไหน คร ับ เราเป็นทางใจ ทางใจครับ ย่อยๆเลยมันเป็นทางใจไปทำอะไรช่างมันไม่สำคัญนี่รู้ว่าไปทางใจสำคัญกว่าที่ว่าไปทำอะไรยิ่งเรียนยิ่งเรียนยิ่งง่ายไม่ต้องมาบอกไปเพ่งครับไปคิดครับกำลังเผลอครับตอนนี้กำลังไปทางใจรวบเหลืออันเดียวเลยเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ค่อยไปเท่าไหร่ไปทางไหนเลย ตา ทางจิตไม่ไปทางตาแล้วแป๊บเดียวแล้วก็ต่อด้วยไปทางใจไปทางไหนแล้ว ใ จไปอีกแล้วไม่ห้ามไม่ได้แค่เข้ารู้แบบรู้ทันไปเรื่อยๆนี่ก็ตามรู้นะไม้น่ะไม้เป็นไง เข ้ าไ ป ผ ั ด เออเข้าไปอ่านเลยคงเส้นคงวาหมายรวมเวสภาวะที่รู้ขึ้นมาเราไม่ได้ทำขึ้นมา คร ับ ไม่ทำขึ้นมาไม่ได้เป็นภาวะที่รู้ตันว่าจิตหลงไปแล้วมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเองไปทางไหนตอนนี้ อันนี ้ดูออกมาดูออกไหม อ๋อไม่ใช่ตรงนี้ออกครับ พอรู้ทันแล้วมันหลุดออกมาพวกมันมันอยู่ได้แป๊บเดียวถ้าเราหลุดให้บ่อยๆเลยต่อไปเราจำสภาวะนี้ได้พอจิตเคลื่อนจากตรงนี้แล้วรู้ทันแล้วว่าหลุดทำอะไร ไปทางเดิมครับ ถึงได้ยังไปอีกแล้วอืมเดี๋ยวต่อไปนะแต่จงใจหลงไม่ได้นะมันหลุดออกมาเพราะเรารู้ว่าหลงไปทางไหนไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้หลงนะแล้วพยายามกลืนความรู้สึกไว้ไม่ได้นะผิดเลยดูออกไหมจิตเราป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไปเรื่อยเราดูทันไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยมันตัดใจห้ามไม่ได้เราไม่ได้เรียนไม่จะห้าม เปลี่ยนอารมณ์ไปเลยได้ไหมคร ับ ได ้มาพิสู จน์ดูไม่รู้เรื่องแล้วก็มารู้กายดูจิตไม่ออกก็มาดูกายหลวงปู่สุรัตน์ท่านเล่าไหมไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนว่าถ้าไม่รู้กายก็รู้จิตไม่รู้จิตก็รู้กายให้มีรู้ไว้อันรู้กายก็เพื่อจะมารู้จิตใครทันใจแล้วรู้ไหมรู้ไปสบายสบายแล้วรู้ทันแล้วเขาไหลไปทันใจก็รู้ไหลไปทางตาไหลไปทางหูก็ไปรู้ทันไม่ทำยากไหม ก็ไม่ต้องพูดติ้งมาช่วงสองสามนาทีไม่ต้องพูดก็รู้ว่าไปทางใจแล้วก็ไปอยากให้มันออกมาแล้วแต่ตื่นก็ไม่หยุดสักที เออไม่หยุดหรอกถ้าเราอยากก็อยากก็ทำให้สร้างภพตัณหาเนี่ยก็เป็นภพเนื้อเป็นกรอบไปเป็นทุกข์แต่ไม่อยากนี่เริ่มเกิดปัญญาเนี่ยรู้ทันปัญญาจริงมันง่ายไม่ทำอะไรเลยแค่รู้ทันจิตหนีไปทางตาก็รู้หนีไปทางใจก็รู้ไหมทำไงไหม เพ่งกาย เออเพ่งก็รู้แล้วเพ่ง มันเพ่งเหมือนนึกว่ารู้ถังเมื่อกี้เพ่ง เออนั่นแหละสังเกตตัวเองไปคุณสักทำไง คิด นี่นะทำไง คิดความ นิพพานนั้นไม่หลงทางใจกว่าไม่หลงนะแค่แค่แค่นั้นรู้ไปเรื่อยๆรู้สบายๆอันนี้เป็นธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาที่ยึดอายตนะปัจจักจิตไปรู้อารมณ์ทางตารู้ไปทางหูก็รู้ไปทางใจก็รู้ไปทางตาแล้วกิเลสเกิดก็รู้ไปทางใจกิเลสเกิดก็รู้เป็นอายตนะบัพพะไปทางไหนมัน ใจครับ ไม่หลุดเลย หล ุ ด นะ ครับ ไม่ต้องทำอะไรหรอกถ้าไม่ไปก่อไว้แล้วมันก็หลุดละอย่างเงี้ยไม่ถือไว้มันก็หลุดแล้วโอ้ทำไงจะหลุดนะวิ่งวิ่งใหญ่เลยไม่ยอมหลุดสักทีถ้าทำอย่างเงี้ยหลุดละอย่าไปจับมันอย่าอยากปล่อยอยากปล่อยไม่หลุดหรอกสรุปนะทำเล่นๆทำสบายๆคอยรู้ทันสภาวะไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจเมื่อตอนไหนรู้ใจได้ก็รู้ไปเลยตอนไหนรู้ใจรู้จิตไม่ได้รู้กายกายเคลื่อนไหวรู้ว่าเคลื่อนไหวตอนไหนมั่วซั่วไม่รู้เรื่องนะทำสมถะถ้าทำสมถะไม่เป็นอาจจะอ่านหนังสือธรรมะมาให้มันสบายใจอะไรก็ได้ให้เกิดความสบายใจจิตใจสบายรู้ว่าสบายนะเพื่อมาดูจิตต่อดูความสบายอยู่แล้วเกิดถลำลงไปลงไปจ้องอยู่ที่จิตใจรู้ทันว่าลงไปทางใจอีกแล้วถลำลงไปอีกแล้วมันก็จะถอยออกมาสักว่ารู้ไม่ถลำจะสักว่ารู้พอไปดูไม่ถลำไปก็สักว่าดูฝึกไปเรื่อยๆสักว่าดูสักว่ารู้ไปความเป็นตัวตนจะไม่มีที่พระพุทธเจ้าสอนพระพันยักษ์ในการใดเมื่อท่านเห็นจะเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจะเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจะเป็นสักว่าทราบทราบมีอยู่ทันใจในการนั้นท่านย่อมไม่มีความเป็นตัวตนจะไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่สักว่านะจะจงใจทำก็เป็นตัวตนมีตัวมีตนเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากทำทำแล้วไหมสร้างไม่อยากแก้นะมันอยากทำเรื่องมันเรารู้ทันแล้วว่ามันอยากทำไม่ต้องไปแก้มันอยากแก้มันยิ่งทำใหญ่ทำได้เรื่อยนะไม้ทำไรนี่จะไปทำงานที่ไหนเนี่ย หยุดเข้าไปหลบอยู่ข้างในคิดมั่วๆอย่างนี้มัน อ่ะขออย่างเรียนมากหรืองงมากเหมือนเรื่องไหม ตอนนี้ดูขึ้นกลับไปยังไม่แน่ใจขอจากหลวงพ่อแล้วบางทีเรา อย่างเราลงไปกวนเรารู้ว่าลงไปกวน คร ับ นะก็แต่เราอยากปล่อยรู้ว่าอยากปล่อยอย่าไปแก้แค่รู้ทันแค่รู้ทันแล้วมันหลุดเองสภาวะแห่งความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นสภาวะที่จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นสัมมาสมาธิตั้งมั่นจิตจะเป็นตัวของตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวแต่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราพอรู้กายกายก็ไม่ใช่เรารู้จิตจิตไม่ใช่เราแล้วเราก็มีจิตที่เป็นสัมมาสมาธิจิตไหลไปรู้ทันก็ไหลรู้ทันว่าไหลจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นรู้อารมณ์ก็จะรู้อย่างสักว่ารู้เราเป็นตัวตนจะไม่มีถ้าไม่ตั้งมั่นจะรู้แล้วก็อินเข้าไปรู้แล้วอินรู้แล้วไหลเข้าไปก็เป็นตัวตนขึ้นมานะดีขึ้นเยอะแล้วไหมนะเก่งน้อยลงเห็นคนอื่นเขาไปอยู่ญี่ปุ่นเขาผอมๆนะ นั่นแหละ จริงๆแสดงว่าร่างต่ำเจ้าแม่ในญี่ปุ่นกับตัวนี้เสีย ตอนนี้อ้วนแล้ว ค ของกินมันแพง อร่อย สังเกตไม่ใช่เปิดบานเพราะเปิดบานเป็นอย่างก็ลุกไปเรื่อยๆลุกใจลุกใจ ที่มันเบื่อเหมือนตาที่มันเบื่อ เบื่อต้องรู้ไม่ได้ต้องรู้ใจ